NRK Dagsnytt 23. UNICEF og Verdens helseorganisasjon har stanset poliovaksineringen av barn i Pakistan etter at 8 frivillige helsearbeidere er drept. Taliban mistenkes for å stå bak angrepene. Taliban hevder at helsearbeiderne som driver med vaksinasjon er USA-spioner, og at vaksinering er skadelig. Dette er svært dramatisk, sier generalsekretær Bernt Apeland i UNICEF.